ki dulhanam, radar ki dulhan. Mere radar ki dulhanam, radar ki dulhanam, radar ki dulhan. Matrimonial si aankhein sab ko ab taake jaante matrimonial si aankhein dhoonde re chehre baake matrimonial si aankhein sab ko ab taake jaante matrimonial si aankhein dhoonde re chehre baake matrimonial si aankhein sundar ho aur sushila rang chandi sa chamkila degree bhi ho fashion bhi jaane ओ सीता जैसी नारी और जाने दुनिया दारी पिया को सब कुछ ही वो माने दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन ढूंढू मेरे ब्रदर की दुल्हन दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन ढूंढू मेरे ब्रदर की दुल्हन मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके जाते मैट्रिमोनियल सी मोहब्बत की वो हो गूगल जो दे दे हर क्वेश्चन का हल नजर के एक ही क्लिक से वॉक पे सुनती हो गाने ब्रदर को खुश करना जाने जो सबके दिल में दुआ सी बसे मॉडल हो वर्ल्ड बेस्ट पर मिट्टी हो Matrimonial si aankhein sabko ab taake jaante matrimonial si aankhein dhoonde re chehre baake matrimonial si aankhein sabko ab taake jaante matrimonial si aankhein dhoonde re chehre baake समझे जो लड़की रहे ना ईगो में भड़की जो लाए गुड लक ही गुड लक सदा